У эфіры праграма «Свабода ў турмах» вас вітае Алена Струва. Наша перадача адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Згодна з афіцыйнай беларускай статыстыкай, наўпрост і ўскосна з турмой звязаны кожны сёмы жыхар краіны. Пакаранне адбываў або сам чалавек, або яго сваякі. Сярод сённяшніх тэмаў. Да 30 годзе СНІДу, як памёр у калоніі мой сябар з допісу вязня. Цяпер выхоўвае турма наркаманаў, а пытання на вуліцах Магілеву. Гартаючы турэмныя дзённікі жалезнага Фелікса, ці не паўтараецца гісторыя, як тыя лісты палітвязняў. А пачнём перадачу рубрыкай «Зваротная сувязь». Нагадаю, нам можна напісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік. Гэта Менск 2663952. Ліст ад зняволенага Алега мы вырашылі даць амаль цалкам. Не так даўно на яго вачах у калоніі памёр ад СНІДу сябар Сергей. Алег піша. Недавно з тэлевізара даведаўся, што СНІДу сёлета ў чэрвені споўнілася 30 гадоў. Да свайго зняволення, а сяджу ўжо некалькі гадоў, ніколі ўвогуле не задумляўся, наколькі сур'ёзная гэта праблема. У нашай калоніі людзей з ВІЧ прыкладна каля 200. Усё гэта мае раўналеткі 30-гадовыя, якія набылі сваю хваробу праз іголку, шмат Светлагорску. Артыкул, паводле якога многія з іх асуджаныя, вельмі сур'ёзныя. 328 частка 3. Ужыванне і распаўсюджванне наркотыкаў. Ведаючы гэтых хлопцаў, асабіста я ў тое, што яны распаўсюджвалі наркату, не веру. Ім ледзь хапала на сваю дозу. Тыя, хто насамрэч займаецца такім бізнесам, мае даволі грошай, каб адкупіцца ад турмы. Як адзначае Алег, стаўленне да гэтых хлопцаў з боку асуджаных, прынамсі, у яго атрадзе вельмі нармальная. Усе мы яму за адным сталом, мыемся ў адной лазні. На жаль, за час, што я тут знаходжуся, некаторыя з гэтых асуджаных памерлі. Хачу вам расказаць пра апошні выпадак. Смерць гэтага хлопца здарылася літаральна на нашых вачах. Сергей памёр у калоніі пад Вялікдзень. Напярэдадні яму споўнілася 38 гадоў. Праз некалькі дзён пасля таго, як Сергей памёр, да яго ў атрад прыйшоў ліст ад маці. Гэтая цяжкахворая, паралізаваная жанчына пісала: «Сергею, сынок мой родны, чакаю цябе, хутчэй вяртайся. Сабрала табе бандэроль з медыкаментамі. Усё тое, што ты прасіў». Як піша Алег, чытаць гэты ліст было жудасна. Жанчына ўклала ў сваю пошту пусты канверт, каб сын ёй адказаў. Былым сябрам прыйшлося напісаць, што здарылася з Сергеем. Алег апісвае апошнія месяцы і дні жыцця сябра. Ён усю зіму хадзіў на працу на вытворчасць, па-нашаму на прамзону. Рэч у тым, што фармальна ў калоніі мы ўсе працаўладкаваныя, аднак большасць не працуе. Няма месцаў. Пра заробкі ўвогуле не кажу. Добра, калі выйдзе якіх пару даляраў у месяц на цяперашнія грошы. Таму большасць адмаўляецца працаваць. Аднак Сергей вымушаны быў працаваць, бо ў яго дачка цяпер у інтэрнаце, за які трэба плаціць. Ніхто не глядзеў на тое, што ў яго ВІЧ. Сергей хадзіў і цэлымі днямі быў у тых цэхах, а там вельмі моцныя скразнякі. Ён прыходзіў і даслоўна дрыжэў, а потым пад канец зімы стаў скардзіцца. Штосьці ўнутры ўсё баліць. У яго была ліхаманка, 40 з нечым градусаў. З тыдзень ён паляжаў у медчастцы калоніі. Потым зусім кепска стала. Павезлі яго на хуткай у раённую лякарню, ці то ў Івацэвічы, ці то ў Баранавічы. Там зрабілі спіннамазгавую пункцыю. Звычайна, пасля такой працэдуры людзі ляжаць у стацыянары, аднак і Сергея раніцаю адвезлі, а ў абед ізноў прывезлі назад у санчастку. Ён яшчэ прыйшоў быў у атрад, а потым з таксафона пазваніў маці. На наступны дзень у хлопца адняліся ногі. Яму паспешліва прызначылі нейкі курс, але станавілася горш. Яго зноў павезлі ў раённую бальніцу. Калі панеслі ў машыну хуткай, яму стала кепска. Ён нават крычэў ад болю. Ізноў хутка прывезлі назад. Мы наведвалі яго, але ён быў ужо непрытомны. Не ведаю, чым яго лячылі. Думаю, проста калолі болепатольнае. Больш за месяц, як чалавек сышоў, а я так і не магу змірыцца. Такі быў добры і спакойны хлопец. Гэта быў ліст зняволенага Алега пра тое, як паміраў ад сніду ў калёне яго сябар. Нам удалося высветліць некаторыя звесткі пра нябожчыка Сергея Ерамею 1973 году нараджэння, да пакарання пражываў у Светлагорску. Быў жанаты, жонка памерла некалькі гадоў таму. У Сергея засталіся маці-інвалід Тамара Леонідаўна, а таксама 15-гадовая дачка Яна, якая выхоўваецца ў інтэрнаце. Наш корэспандэнт дазваніўся да Тамары Леонідаўны. Паводле маці нябожчыка, адміністрацыя калоніі і дагэтуль не выслала ёй ані пасведчання аб смерці Сергея, ані копіі медычнага заключэння. Никто мне ничего не сказал, никто мне ничего, даже свидетельства не выслал о смерти и копию заключения врачей. Просто умер, все и все, все проблемы. От ребят я знаю, что он и в коме был, что его пункт убрали, что врачи виноват. Был женат, у него жена умерла, тёща умерла, сейчас осталась доченька. Одна сирота теперь на белом свете. Паралізаваная ж маці нябожчыка Тамара Леонідаўна не змагла прыехаць у калонію, каб забраць цела. Яе сына пахавалі няведама дзе ў Івацевічах. Расказ пра іншых землякоў Сергея, такіх жа хворых на ВІЧ, якія ўтрымліваюцца ў няволі, у нашай рубрыцы «Турма і здароўе». У эфіры «Свабода» ў турмах у студыі Алена Струва, а цяпер апытання на вуліцах Магілеву. Наш корэспандэнт спытаўся ў мінакоў, ці перавыхоўвае турма наркамана, ці варта кідаць у турмы людзей з ВІЧ. Нет, я не знаю, чем их там кормят, чем их там воспитывают, но люди оттуда приходят как бешеные. Наркота – это уже бедствие общества. Если они не сделали криминального, то не стоит. Он и так уже себя наказал в жизни. Вы еще хотите еще раз его наказать? Думаю, что нет. Это уже болезнь. А болезни, это говорят, вылечить очень тяжело. Надо стараться как-то их просто поставить на ноги, как-то помочь. А тюрьма – это и есть тюрьма. В тюрьме можно что-то получить и худшее. Больных людей вообще не надо сажать. Сначала нужно вылечить, потом уже посадить. Ну, грубо говоря, от СПИДа, конечно, сейчас лекарств нет никаких. Сложный вопрос. Ну, все в рамках закона должно. Здесь нужно добровольное желание человека и какие-то более гуманные воздействия. Все можно кидать у турмы людей хворых на СНИД, ВИЧ? Наверное, нет. Они уже и так получили от судьбы наказание. Можно как-то быть более гуманными к таким людям. Да я сомневаюсь. Как говорят, не бывает бывших наркоманов. Это сила воли должна быть. В принципе, от ВИЧ и СПИДа не зависит, он как бы нарушил, поэтому кто его знает, если какие-то особые тюрьмы. Наркомания – это такая же болезнь, как и пьянство. Вообще человек – существо слабое, очень грешное. Исправить это можно только глубокой верой в Бога. Ну, а больной человек с ПИДом, если он совершает преступление против общества, то это совершенно одно с другим не связано. Я такого не слышала, чтобы люди такие сидели в тюрьме. Наркомана вряд ли. В тюрьму наркотики путь не заборонен. Всеми обходами они все ж таки туда попадают. А тебе можно кидать вот турмы людей хворых на СНИД, ВИЧ? Нельга, потому что их так само там не вылечишь. Ой, думаю, нет. Если наркоман, то значит навсегда. Ти можно кидать у турмы людей хворых на СНИД, ВИЧ? Думаю, нельзя, потому что с ними, получается, будут кто-нибудь, ну, там, другой сидеть и могут заразиться там. Наркоман – это уже физиологичная проблема, и тому только медицинская. Коли только за СНИД, ВИЧ, то тогда нет, это не турма, это захворывание. Мабуть, лепей их лечить, потому что тогда на так само могуть там когось заразити. Коли ще щось ти зробив, тоді в турму. Гэта было апытання на вуліцах Магілеву. У ефіры «Свабода ў турмах», а цяпер да нашай рубрыкі. Беларускія турмы. Гісторія і сучаснасць. Сёння наш расказ пра турмы расейскай імперыі, якія пры канцы 1890-х, пачатку 1900-х істотна паўплывалі на светапогляд і фармаванне асобы нашага вядомага земляка. Таццяна Поклад працягвае гартаць першыя турэмныя лісты і дзённікі Фелікса Дзяржынскага, якія ён напісаў у Коўні, Лукішках, Варшаўскай цытадэлі. Лісти молодого Фелікса Дзержинського з ягоних перших турмов на території сучасної Польщі і Літви, поблизу від ягоних рідних місцінов, калі меркавець тільки по словах, які заховала для нас папіра, що пам'ятає туремний пах стагадової давніни, написані гетеї лісти, юнаком подобна, який востро переживав несправедливість. Усім серцем шкодував дітей жанчин, любив квітки і знаходив навіть оправданні для жандармов, які, як він писав, не були катами по своїй волі, а робили працю под примусом. З туремного дзвінника Дзержинського, написаного в Варшавській цитаделі 100 годів тому. Зимовий сонячний тихий день. На шпацері чудовна камера, заповнена сонцем, а в душі тихий отчай. Недавно погомонив жовніром, який вартував нас. Сумний, понурий. Я спитався, що з ним. І він відказав, що дома хліба нема, що у вёсці ягоної казаки засекли нескольких до смерті, що там жахливо. Іншим разом він сказав, ми тут пакутуємо, а дома сядзяць голодныя. І гэтыя апляваныя, бітыя, сцерагуць нас і вядуць на кару тых, хто іх жа абараняе. Я адчуваю, як менавіта цяпер людзі прагнуць слова ў любові, якія б далі ім сілы. Гэта з дзённіка зняволенага, написанага 100 гадоў таму, а яшчэ раней, 200 амаль гадоў таму, такі ж малады Александр Герцен напісаў пра сваё першае зняволенне, што усе допісы з турмаў надзвычай падобныя. Усе пішуць пра тое ж самае, што і іх папярэднікі. Турэмныя допісы будучага жалезнага Фелікса – гэта лісты палітычнага вязня, які шмат чытаў камеры, вучыў нямецкую і французскую граматыкі, пісаў да сястры пра неабходнасць выхоўваць дзяцей з любоўю і пяшчотай, пра тугу аб волі, кветках, ясным сонніку, пра справядлівасць, пра мужнасць і цярпенне. Як здароўе твайго Рудольфіка? Ён ужо пэўна падрос, ці ўжо ходзіць, ці размаўляе. Глядзіш, гадуй яго так, каб ён найвышэй за ўсё ставіў сумленне. Такі чалавек ува ўсіх жыццёвых абставінах адчувае сябе шчаслівым. У гэтым я запэўніваю. Гэта з ліста Фелікса Дзяржынскага пасля ягонага першага арышту да сястры Альдоны з Ковенскай турмы ў 1898 годзе. Так мог напісаць і сучасны палітвязень. Нема ў лістах Дзяржынскага і згадкі пра помсту ці тэрор ворагам, а тым больш пра апраўданасць забойства невінаватых. Гэтымі выказываннямі ён праславіўся пазней, а тут толькі мудрыя ўзнёслыя словы аб справядлівасці. Страшны тэрор, які ўчынілі былыя палітвязні, змагары супраць тыранаў, атрымаўшы ўладу ў савецкай Расіі, вось такі, як Фелікс Дзяржынскі, ці не быў гэты страшны тэрор вынікам іх турэмнага досведу? Ці не пераўтварае турма чалавека настолькі моцна, што праз нейкі час, скажам, дастаткова даўгі, з яе выходзіць зусім іншая асоба? У мяне такі погляд на чалавека. Тое, што ў ім закладзена з дзяцінства, з маленства, тое і выяўляецца, ад прыроды закладзена. А нічога турма тут дадаць не можа. Так мяркуе публіцыст, літаратар Сергій Дубавец. Я папрасіла яго падзяліцца развагамі, адказаць на пытанні, якія просяцца, калі чытаеш турэмныя лісты стагадовай даўніны. У эфіры «Свабода ў турмах» досвед Таццяны Поклад пра палітычных вязняў. Пачатку мінулага і цяперашняга стагоддзяў вы пачуеце неўзабаве. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем расповед Таццяны Поклад пра палітвязняў пачатку 1900-х і 2000-х гадоў. Ці не паўтараецца гісторыя, як тыя лісты палітвязняў? Ну, магчыма, турма не змяняе, але развівае, узмацняе тое цёмнае ў чалавека, што магло б без турмы ніколі і не праявіцца. Сергій Дубавец. Можа, але гэта не сведчыць, што яна штосьці дадае. Значыць, просто гэта ёсць у чалавеку і у яго характары. Лісты вельмі падобныя, таму што умовы падобныя, утрымання людзей у турме і да рэвалюцыі, і ў сталінскія часы, і сёння. І чалавек апісвае умовы свайго існавання. А што тычыцца нейкіх светапоглядных справаў, то я не думаю, што ў гэтым сэнсе лісты падобныя. Людзі натуральна розныя, але турма ці не раўняе ўсіх. І вось гэтыя мары пазбавіць чалавецтва ад тырана, ад дэспата і стварыць новы справядлівы лад. Ці не раўняе турма і гэтыя мары пад адзін узровень у выніку, асаблівую жорсткасць да тых, хто, як мяркуецца, стаіць на шляху да агульнага шчасця. Сергей Дубавец. Калі не разважаць тэарэтычна, сыходзіць з практыкі, з першай вялікай такой палітычнай пасадкі Славаміра Адамовіча і за ўсе гэтыя 15 гадоў з прыкладаў іншых, ну, мы не знойдзем ніводнага прыклада, калі б чалавек выйшаў значна больш радыкальным змагаром з тыраніяй, чым ён туды зайшоў. Хутчэй мы бачым, што людзі не змяняюцца, людзі, вельмі шмат людзей, якія сядзелі ў лукашэнкаўскіх турмах, выехалі за мяжу. Гэта значыць у той свет, які адпавядае іхнай натуры, у свет дэмакратычны, у свет расслаблены в гэтым сэнсе. А што тычыцца таго, ці выходзяць яны больш жорсткімі, радыкальнымі, я лічу, што не. Так кажа беларускі публіцыст, пісьменнік, літаратар Сергей Дубавец. Далі палітвязні важней найперш захаваць незалежнасць мыслення, тады не будзе ніякіх трансфармацыяў. Гэтак адзначыў вядомы ў Беларусі літоўскі прафесар мастацтвазнаўства і першы кіраўнік незалежнай Літвы, а цяпер еўрапарламентар Вітаўтас Ландсбергес, калі я запыталася яго пра цяперашніх беларускіх палітвязняў і магчымы ўплыў турмы на іх будучыя погляды. Стараемся усмотреть, што стаць старшым суседам з Беларусі. Трудные времена и переломные времена еще впереди. Тем, которые стоят за Беларусь, придется еще проявить выдержку и сохранить себя, сохранить независимость мышления. Вітаўтас Ландсбергес нарадзіўся ў тым самым Коўне ўсяго праз 3 дзесяцігоддзя таго часу, як Фэлікс Дзяржынскі пачынаў там сваю палітычную дзейнасць і дзе першы раз сядзеў у турме. Як жалезны Фэлікс выкарыстаў свае глыбокія практычныя веды карнай сістэмы, свой турэмны досвед, атрымаўшы ўладу, гэта вядома. Ці мог турэмны досвед нашага земляка зрабіць з юнака, які спачатку марыў быць ксяндзом, а пасля пачаў змагацца з царскай дыктатурай дзеля вызвалення рабочых і сялянаў бязлітаснага ката? Нельга раўняць цяперашніх апазіцыянераў і дысідэнтаў у Беларусі са злачынцамі, а бальшавікі, як бы яны прыгожа не гаварылі, заўсёды былі злачынцамі. Лічыць прафесар. У турме ўсё залежыць ад асобы. Галоўны ўрок той турэмнай гісторыі стагадовай даўніны для вязня самае важнае захаваць сябе. Вітаўтас Ландсбергес. Сложности Беларуси и в таком феномене, который описал Чеслав Милош, нобелевский лауреат из Литвы, в книге под названием «Порабощенный». Мы ощущаем везде следы этой системы. Но может быть, что в Беларуси это глубокая болезнь и последствия советского режима. Калі дэмакратычныя змены пачнуцца, калі можна будзе па-сапраўднаму абіраць, за каго галасаваць, ды ў біяграфіях кандыдатаў, напэўна, такіх будзе не так і мала, будзе пазначана разам з досведам працы, вучобы, палітычнай, грамадскай дзейнасці і досвед турмаў. Для палітыка гэта плюс ці мінус у біяграфіі? Турма за палітыку ў біяграфіі кандыдата – гэта ці не знак таго, што трэба быць асцярожным і прыгадаць бальшавікоў палітвязняў, ды найперш можа нашага славутага земляка Фэлікса Дзяржынскага. Сергій Дубавец. калі сядзеў за погляды, калі сядзеў за палітыку, гэта 100% плюс. Таму што народ вот у масе сваёй ён накіраваны на тое, каб спачуваць тым, хто прайшоў выпрабаванні. А што такое сядзець за палітыку, апошняя бабка вясковая скажа, што несправядліва сядзеў. Значыць, чалавек прайшоў праз несправядліва учыненае яму выпрабаванне. На маё адчуванне і на мой досвед гэта абсалютны плюс. Што пра гэта сказалі б самі палітвязні? Як змяніла іх турма, калі змяніла? Плюс гэта ці мінусы іх палітычнай біяграфіі? Ці могуць мець падставы вось такія думкі аб магчымых асацыяцыях цяперашніх вязняў сумлення з палітычнымі вязнямі 100 гадоў таму, якія пасля прыходу да ўлады распачалі новы тэрор супраць сваіх супернікаў, яшчэ больш жорсткі за той, які перажылі самі? Працяг у наступным выпуску. Эфіры «Свабода ў турмах», а цяпер да тэмы, якую мы закранулі на самым пачатку праграмы, у лісце зняволенага Алега, у якім ён распавёў пра смерць у калоніі свайго таварыша, хворага на снід. Турма і здароўе. Паводле афіцыйных дадзеных, у беларускіх турмах пад канец 2010 году налічвалася амаль 1100 ВІЧ-інфікаваных зняволеных. Гэта 15% ад колькасці ўсіх носьбітаў ВІЧ, зарэгістраваных у краіне. Штогод у месцы пазбаўлення волі ў Беларусі трапляюць прыблізна 100 ВІЧ-інфікаваных, большасць з іх наркаманы. Немала з іх паміраюць у турмах і калёнях. Як высветлілася, прадухіліць развіццё хваробы, нават ва умовах зняволення ўсё ж магчыма. На гэта ў прыватнасці накіраваныя адпаведныя праекты Усесветнай арганізацыі аховы здароўя і глябальнага фонду, якія дзейнічаюць у Беларусі. У прадстаўніцтве ПРАГАН у Менску нам паведамілі... З 2006 года у нас в стране, это вот на протяжении 5 лет, закупаются ретровирусные препараты, специальные препараты для лечения ВИЧ-инфекции. Вот, и они закупаются для ВИЧ-позитивных всей республики, в том числе и для уголовно-исполнительной системы. Это проекты глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, реализуемые ПРООН совместно с Министерством здравоохранения у нас в республике. В частности, что касается препаратов, они закупаются в рамках проекта на средства, выделенные грантами глобального фонда. В любом случае, медслужба всегда знает и получает эти препараты, как бы, ну, вопросов нет. Тым часам многія з колішніх і цяперашніх асуджаных з ВІЧ, з якімі наш корэспандэнт пагутараў у Светлагорску, нічога не чулі ані пра праекты ААН, ані пра лекі. Жыхар Светлагорску Саша даведаўся пра сваю хваробу, калі трапіў за краты. Я ВІЧ-інфіцыраваны. Мне паставілі гэты дыягназ яшчэ на цюрме ў Гомелі. Уначале думаў закончыць жыць самагубствам. Ну, потом звыкся, усім наркаманам дарога адна ў магілу. Рана или позна. Гэта удовольствие не стоит того, чтобы за него потом всю жизнь страдать. Хочу кинуть эту гадость, уехать куда-нибудь, переломаться и начать новую жизнь. Тем часом, так само ВИЧ инфикованный, так само в минулом осуджены за наркотики, колишний спартовец Валеры сумняется, что ему удастся цалком изменить лад своего життя. В городе нахожусь, в любой момент я могу пойти, ну, купить у кого-то. Оно не так, как говорится, вот от наркотиков, как говорится, человека ломает, как чисто психологически. Люди настроены, можно сказать, агрессивно, если где-то что-то увидели там или услышали, что, например, человек вот, там наркоман. А тем более, если ВИЧ-инфицированный, все, стараются обходить стороной и опасаются. Да. Я узнал, что ВИЧ-инфицированный, это в Гомеле, когда на тюрьме сидел, взяли анализы. Ну, там у всех берут, у кого берут под арест. Потом через 2 месяца пришли результаты анализа, мне сказали, что я ВИЧ-инфицированный. Я лично сам этому не верю. Анализ на ВИЧ, они очень дорогие. А на тюрьме, если ну, у каждого взять и заплатить эти деньги, то тюрьма просто разорится. Там автоматически просто смотрят там, по уголовному делу, что человек употреблял наркотики, сидит за наркотики. Они автоматически ставят ему, что ВИЧ-инфицирован. Думкі пра хваробу Валеры ўсіля гоняць ад сябе, тым больш, што ў турме яго ніхто ад гэтага не лячыў. Былы светлагорскі міліцыянт, які ў свой час займаўся мясцовымі наркаманамі, ведае і Сашу, і Валеру, і нябожчыка Сергея Ярамеева. І з сумам распавядае пра незайздросны лёс гэтых яшчэ маладых мужчын. Если раньше можно было посмотреть и особо не отличить наркомана, то сегодня уже, можно сказать, и неопытный гость нашего города может зачастую определить, где наркоманы группа стоит, а где нормально молодежь. Потреблять много лет наркотики и все загонять, всю эту вот гадость эту внутрь. Сейчас смотрят зачастую, кто-то уже с палочками ходит, у некоторых вот ноги отрастают. А передозировки, вроде бы неделю назад его увидел, что ползал, но завтра уже